No i artystycznie. To może szybko. Ale skoro pani na Jukatanie to robiła, to to jest materiał. Trzeba to wreszcie zrobić. Prawda? Polskie wesele gejowskie w Meksyku. Wow. Można wypuszczać barwne papugi. No, sami państwo słyszą, prawda? No tak. To może teraz poważniej troszkę, bo wspomniałam o tych fatalnych zakończeniach wesel naszych narodowych. Tu zresztą Maciej dygresja wspomniał o tej ludowości, ale wszystkie te wesele, o których mówimy, są wiejskie. To tak jakby w mieście wszystko się tak działo, buzia w ciup, rączki w małczyk i tak dalej. No nie, no miazga Andrzejewskiego jest środowisku inteligenckim. Tak, to prawda, przepraszam. Miejskim właściwie. No tak. No tak, no dobrze, to wycofuję, aczkolwiek no, pozostaniemy jednak w Bronowicach od strony takiej ikony. To chyba one rzeczywiście są tutaj istotne, chociaż dzisiaj Bronowice to kawał miasta. Teraz fatalnie też... Ale Rydlówka jest. Rydlówka zachowana, no, tak? Więc można się tam przespacerować, oczywiście. Wśród pamiętam, tych wieżowców, Maria... wśród tych bloków, tak? Wśród tych bloków jest oaza, której strzegła pani Maria Rydlowa, absolutnie. I oprowadzała i pokazywała, jak to było, i strzegła tego dworku. I to jest taka oaza właśnie tej dawnej przestrzeni. Zresztą tam w tym rejonie Bronowic akurat nie ma tak wielu bloków. Tam są raczej takie modernistyczne kamienice. Tak? I pętla tramwajowa. No, tak. Jest pętla tramwajowa, taka okrężna. I można się później przespacerować i wchodziło się właśnie w ten świat pani Marii Rydlowej, która zresztą jest fantastyczna książka chyba i Iskry to wydały, takie wspomnienia Marii Rydlowej z tego, jak oprowadzała i można się było zanurzyć w tym świecie dworu, chochoła, który tam stał i przede wszystkim jej opowieści, która była taką opowieścią rzeczywiście o jakiejś sferze sakrum weselnego, które tam... Znaczy ona, Maria Rydlowa miała taki talent, że potrafiła cały czas swatać różne rzeczy w tych swoich historiach, gdy przesycona w ogóle ideą tego, że wesele to jest taki czas zabawy, potrafiła rozbawiać i łączyć w zabawie bardzo wiele spraw. To była niesamowita postać. No a dworek do tej pory się znajduje w Krakowie i jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście można sobie trochę odetchnąć od tego oncy-dący. To bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Pan Michał Pabian, zawsze można na niego liczyć. Teraz o malowanym ptaku. Otóż fatalnie też zakończyła się historia pomalowanego ptaka, zadziobanego przez inne ptaki. Macieju. No, historia jest... No, ta historia jest równie dramatyczna, co i też dość oczywista historia, którą właściwie już się postaje pytanie, po co ją opowiadać, bo wydawałoby się, że minęło 70 lat od tamtych straszliwych wydarzeń i może już trzeba dać sobie z tym spokój, ale Maja Kleczewska z Łukaszem Chodkowskim, autorzy tego przedstawienia, uważają i ja się z nimi zgadzam, że to ciągle jest rana, która się nie zabliźniła. To jest ciągle historia nie do końca opowiedziana i której nie do końca chcemy wysłuchać. Ten spektakl i ta opowieść Kosińskiego oczywiście przegląda się w nieskończonej ilości innych świadectw, utworów. Dla mnie ostatnio takim naprawdę wstrząsającym zupełnie przedstawieniem, faktem artystycznym była kryjówka Pawła Pasiniego. Spektakl, który on zrealizował na podstawie rozmów ze świadkami wydarzeń i zagłady w czasie okupacji. I z tego spektaklu, który opowiadał o ludziach, którzy się ukrywali w czasie okupacji, powstała tak naprawdę opowieść o ludziach, którzy z tych kryjówek nie wyszli właściwie do dzisiaj. On znalazł ludzi, którzy dopiero u schyłku życia przyznają się do tego, że są Żydami, przyznają się do uczestnictwa w tych straszliwych, traumatycznych, tragicznych, straszliwych wydarzeniach pierwszej połowy lat 40. w Polsce i kolejnych dziesięcioleciach również. Ludzie, którzy wyrzekają swojej tożsamości z lęku przed tym, żeby nie wejść znowu w tamtą krwawą rzekę, krwawe wspomnienia. I dlatego myślę, że to była bardzo ważna decyzja Maji Kleczewskiej, żeby wrócić do tej powieści. Ona została tak na początku lat 90. została przetłumaczona po raz pierwszy na polski. Została moim zdaniem bardzo skrzywdzona. Kosiński zlekceważony. W dwa lata później po premierze polskiej. I po wizycie w Polsce. Trudno w tej chwili się wyrokować i łączyć te dwa wydarzenia. Niemniej jest tak, że... Natomiast niewątpliwe jest to, że to pierwsze wydanie Malowanego Ptaka zostało jakby wymazane z naszej świadomości. Zaraz powstały książki tłumaczące, że Kosiński to kłamca, że ta wieś, w której umieścił akcję Malowanego Ptaka i w której się ukrywał jako mały chłopiec, że to wszystko nie było tak, jak on to opisywał. Potraktowano ten utwór jako prozę biograficzną, podczas gdy to jest na pewno proza artystyczna, kreacyjna i nie ma żadnego powodu, żeby rozliczać ją z wierności faktom. Opluto go jakimiś dziesiątkami ohydnych oskarżeń, starano się odebrać mu wiarygodność i powagę jako pisarzowi, jako artyście. I to zostało się odfajkowane, zamknięte, że jakiś niepoważny, nie do końca poważny, perwersyjny koleś z Nowego Jorku. Coś tam strzelił, coś powiedział, zupełnie nieodpowiedzialnie. A tak przecież nie jest, bo właśnie przez te trzy dekady, które minęły od polskiej premiery tej powieści, wiemy dużo więcej niż wtedy. Wiemy, odkrywane są przez historyków relacje, świadectwa straszliwych zbrodni na naszych żydowskich sąsiadach. I to wszystko, co on pisał, może nie było... to nie było faktograficznie jakoś umiejscowione jednoznacznie, ale... Ale tak mówię, to była proza artystyczna. Ale przez te trzy ostatnie dekady ogromna rzesza wybitnych historyków wykonała wstrząsającą pracę dokumentacyjną. Napisano mnóstwo książek, których często w ogóle już dziś, które trudno w ogóle czytać. Miasta śmierci to jest... Tak, Tryczyk. Właśnie, bo to jest... Przepraszam, że się tak podłączę, ale pan dyrektor Nowak użył tego sformułowania... przyznać się, że jest się Żydem. To jest rzeczywiście niezwykłe, że w tym społeczeństwie 70 lat w naszym społeczeństwie, tak. Mówmy, co? Tutaj, że rzeczywiście można się do dwóch chyba rzeczy przyznać. To znaczy, że można się przyznać, że się jest gejem i że można się przyznać, że jest się Żydem, z czego żadnej z tych rzeczy nie można wybrać. I rzeczywiście to jest takie określenie, o którym i pisała Wiszniewicz w Życiorysach Przeciętych 68, ale to, co jest wykonywane właśnie o czym pan dyrektor Nowak wspomina, czyli Miasta Śmierci Tryczyka, ta książka, ale też jego artykuł w numerze 89 miesięcznika Karta, gdzie wreszcie dociera i odnajduje grup zamordowanych Żydówek. I okazuje się, że niektórzy mówią, a to wszystko było wymyślone, że to się nie zdarzyło, że to nie przetrwało w pamięci ludowej, że na pewno nie było takich pogromów, że to niemożliwe. No i w końcu on idzie śladami i dowiaduje się, że ten grób tych zamordowanych Żydówek w polu istnieje, tylko że przez wszystkie lata nazywany był grobem nieznanego żołnierza, a gdy Polacy z tej wsi umierali, to trumnę wyprowadzano zanim poszła na cmentarz, to szli mieszkańcy z tą trumną i do tej pory może nawet i chodzą na miejsce pochówku tych Żydówek, żeby poprosić o wybaczenie. Więc z jednej strony jest to przyznawanie się, z drugiej strony jest to wybaczanie. I to jest, myślę, że już nie problem polsko-żydowski, tylko jakiś ewokowanie jakiegoś problemu z pamięcią i z stworzeniem takiej zbiorowej pamięci i radzenia sobie z historią, która też trochę została naznaczona przez malowanego ptaka Kosińskiego. No i tutaj trudno też nie wspomnieć o Siedleckiej i o jej czarnym ptasiorze, bo to są jakby dwie pozycje, które rywalizują na temat tego, jaka pamięć jest wygodniejsza, znaczy autobiograficzna czy kreacyjna. Czy lepiej jest jeszcze takie traumy i zmagania z pamięcią sprawdzać, dokumentować, szperać? I no właściwie IPN to wydał te dwa tomy Jedwabnego, co jest jedynym takim dokumentem narodowym co do i pogrom kielecki, bo to jest coś, co się ukazało w IPN-ie. A tak no to cały czas istnieje taki spór. Zresztą ostatnio, teraz nominowana do Nagrody Kapuścińskiego, książka Moniki Schneiderman, Fałszerze pieprzu, która pokazuje, zresztą było spotkanie ostatnio świetne w Centrum Kultury Zamek z panią Moniką, która pokazuje, jak w umysłach no kobiety dzisiaj w wieku średnim, która jakby jest bardzo świadoma, bo prowadzi wydawnictwo Czarne, jak wielką trudnością było przyznanie się do tego, że pochodzi z takiego konglomeratu Polski, można powiedzieć, że takiej narodowej, z jednej strony rodzinnej, a z drugiej strony z żydowskiej rodziny, no tylko, że tam dużo mniej się może dowiedzieć. No i kwestia przyznania się właśnie, że wspólne historie są możliwe, była bardzo trudna i w efekcie tego powstała wspaniała książka, zupełnie niezakorzeniona w postpamięci, dająca jakąś szansę na prowadzenie innych opowieści, ale okupiona właśnie tym przyznawaniem się. Tutaj, zanimśmy weszli w eter, zanim rozpoczęła się audycja z Michałem, rozmawialiśmy o tym, czym jest dzisiaj życie pozagrobowe w judaizmie i Michał, który jest bliżej sprawy, powołał się na teologiczne ustalenia współczesnego judaizmu, że życie pozagrobowe czy życie po śmierci we współczesnym judaizmie to jest pamięć właśnie, że nie ma już może tego podziału na staroświeckie piekło, niebo, tylko że dusza żyje w pamięci. I to jest też temat przedstawienia Maji Kleczewskiej. Jurek Walczak, aktor Teatru Żydowskiego, który w naszym przedstawieniu taki apel kieruje do widzów, żebyśmy pamiętali o mieszkaniach, które należały przed wojną czy w czasie wojny do Żydów, w których teraz mieszkamy, żebyśmy pamiętali o działkach, na których stoją nasze domy, żebyśmy pamiętali o pejzażach, o meblach, o maszynie do szycia, która jest na przykład u mnie w domu Zingera, po mojej babci. Mówi, że nikt nie domaga się zwrotu i wszystko jest, i nie chcemy, nie oczekujemy, że coś tu się zmieni, że ktoś komuś coś zabierze, tylko żebyśmy pamiętali, że ci ludzie byli z nami, że bo tak tu jak będziemy pamiętali, że byli z nami, to ich dusza będzie funkcjonowała, będzie nieśmiertelna. I to przedstawienie Maji Kleczewskiej, ono nie jest oskarżaniem jakimś Polaków o zbrodnie. Tam są głosy, które pokazują całą komplikację tego zjawiska. Wszyscy tu byli zagrożeni, wszyscy walczyli o życie. Bardzo trudno tutaj jakieś rachunki prowadzić. Ale to jest przedstawienie, znaczy jeżeli coś zarzucamy naszym polskim rodakom, to jest obojętność. To jest bycie świadkiem, który jest niewrażliwy na to, co się dzieje wokół. I w tym jest jakiś, myślę, głęboki humanizm, niezwiązany w ogóle naprawdę z rozliczaniem, kto jest winny, kto nie. Tylko po prostu wtedy, gdy jesteśmy wrażliwi na krzywdę, która się obok nas zdarza, to wtedy, jak reagujemy, to wtedy mamy szansę na lepsze życie. Swoje i innych ludzi. A jeżeli jesteśmy pogrążeni wyłącznie w swoim egoizmie, czy to narodowym egoizmie, czy jakimś ekonomicznym, czy nie wiem, społecznym, no to wtedy po prostu po prostu odbieramy sobie szansę na dobre i godziwe życie. I to jest, myślę, to jest strasznie melancholijne przedstawienie, to, które Maja zrobiła, bo ona nie stawia żadnych oskarżeń brutalnych, jak tam już usłyszałem, że to będzie polakożercze przedstawienie. Ale przecież my Żydzi polscy, no tak. To jest jednak coś takiego wielkiego. Tutaj chciałbym się odnieść do, tak jak pan dyrektor Nowak mówi, to jest to niesamowicie bliskie projektowi Agaty. I projektowi zmagania się z pamięcią i obecności zła w pamięci, zapamiętywania, zemsty, winy. Miałem przyjemność też, wspominam taki projekt w Zabrzu, utrwalania pamięci. To był festiwal szulczowski. Tutaj zachęcam Agatę, żeby o tym pozostawaniu właśnie, o tym motywie pamięci powiedziała. To było coś niesamowitego, że była przestrzeń takiego hotelu zabrzańskiego. Ja już nie pamiętam, Agata, jak on się nazywał. W centrum Zabrza jest taki hotel, niesamowicie zachowany architektonicznie, i tam miało się odbyć coś poświęcone Szulcowi. Znaczy w ogóle miało się odbyć coś poświęcone Szulcowi. Ważne jest to, że on jest nieczynny od 50 lat. Tak, ale jest zachowana architektura, zachowana kopuła. No i jak najlepiej sobie poradzić z pamięcią, no to tak, oczywiście, że Agata wiedziała, jak to zrobić. Poza tym, że najpierw oglądaliśmy zrębiarko wyrębiarki w kopalniach i jeździliśmy tam traktorami, prawie że, ale rozwieszenie przedmiotów, które, no, tak jak rozłożenie widelców w pewien sposób, może to opowiesz o tej akcji, jest dowodem już pamięci i dowodem jakiegoś wstydu i dowodem przeniesienia do przeszłości, bardzo trudnej, a jednocześnie bliskiej i tutejszej. Tak, podobny rekwizyt, czy podobna sekwencja rekwizytów, jaka pojawia się w scenach Będzie Pani Zadowolona, czyli Rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamek, czyli używanie prania, bieli, używanie takich rzeczy najbliższych nam, taka reifikacja tej pamięci. To jest niebywała, przepraszam, że tak mówię, ale to jest niebywała zdolność Agaty, to jest jakiś trop, który mam nadzieję, że jest szansą na radzenie sobie z tym tematem, bo no my tu rozmawiamy o teatrze, ale też warto wspomnieć ogromną jakby rolę tego, że Bronka Nowicka, laureatka Nike tegoroczna, w tomie Nakarmić kamień, tak, jakby też pokazuje, że pamięć, którą możemy budować tylko z perspektywy sentymentalnej. Że lalka, druczek, karteczka to jest coś, co prowokuje do opowiadania historii. No i ten kamień w roli głównej, właśnie kamień. Kamek. Tak, chociaż ten kamyk chyba jest najmniej ważny. No właśnie nie, bo on się... Będziemy o tym rozmawiać, bo Bronka będzie gościem Teatru Nowego w czerwcu, ale proszę zauważyć, co się dzieje, prawda? Wraca malowany ptak, Agata opowiada o złu krwawym weselu, mamy dokumentację Łuki, mamy film Zmowa Milczenia z Celińską i Szykulską, który poświęcony jest między innymi tym wydarzeniom, ale on jest, jednak to jest reportaż, a tutaj pojawia się u Agaty refleksja. Pan dyrektor Nowak mówi, że też jakby melancholia, to użył pan tego słowa. No właśnie ta Bronka Nowicka, Jakub Kornhauser, który w Drożdżowni jakby też twierdzi, że najbardziej surrealna w obecnych czasach i w obecnych waśniach i myśleniu o historii jest codzienność. I że to jest, że ta codzienność tak zniekształca wykształcona przez nas poczuciem winy, pamięci, rozpamiętywania, dzielenia. No i stąd mi się przypomniało, że my Żydzi polscy, że gdyby, no czym się różni widelec żydowski od polskiego? No niczym. Tak przynajmniej było w jednej z miniatur Knorrhausera, że nasze polskie upiory mogą chodzić do łaźni i tam się obmywać. I że to jest, może ten wieczór, który sobie teraz spędzamy i tak gaworzymy o tym, może to jest w ogóle jakaś taka nadzieja, która płynie z malowanego ptaka, którego będę miał przyjemność zobaczyć w niedzielę i z całej działalności Agaty i w poszukiwaniu objawów zła, pamięci zła, no i budowania takiego świata, w którym sprawiedliwość pojawia się gdzieś w słowie. Natomiast nie jest to sąd nad pamięcią, nad winą. To jest raczej pewna, przepraszam Agato, że to powiem, ale pewna sentymentalna czy resentymentalna opowieść, bardzo motywowana złem, ale jednak penetrująca te obszary trochę w inny sposób. To już kończę, ale wczoraj mieliśmy z Agatą taką szczerą rozmowę, że ten spektakl jest dla mnie zadaniem intelektualnym, bo ja do tej pory, jak pojawiało się hasło zło, no to ja Eichmann w Jerozolimie i Hanka Arendt, no i nic poza tym. To znaczy, że zło rodzi zło, że są w nas instynkty, czyli takie bardzo psychotyczne myślenie o tych sprawach. Właśnie wina, pamięć, rozpamiętywanie, Norymberga, Naukowska, medaliony. A ten spektakl Agaty daje jakąś taką nową refleksję. Nie powiem, że ona jest dla mnie łatwa, bo należy walczyć ze swoimi przyzwyczajeniami, ale siedząc w tym studio mamy dużo takich wspólnych refleksji, że może jesteśmy w jakimś momencie, gdzie dojrzeliśmy do jakiegoś spokoju. Znaczy, jestem najmłodszy z tego grona i najbardziej chyba butny w tym, co mówię, ale może jest tak, że właśnie to, co mówi pan dyrektor Nowak, jakby Kosiński, który był twórcą i ofiarą, który, no, czarny ptasior, który zwracał uwagę tylko na kontekst autobiograficzny, unikając refleksji metafizycznej nad tą książką. Zresztą pani Siedlecka ostatnio się wypowiadała też gdzieś na temat malowanego ptaka, przy okazji może bardziej filmu, który ma być kręcony. No i te przedmioty, ta właśnie reifikacja Agaty, ci bohaterowie wsi Kamyk, którzy są bardzo poczciwi, no i jakoś się ich lubi. I z tego bije taki spokój. Taki spokój, że może trochę dojrzewamy do opowieści z pogranicza codzienności i sentymentu, a nie publicystyki i znajdowania w sobie obszarów do tego, by stać się wymiarem sprawiedliwości. No bardzo dziękuję panie Michale, to pan Michał Pabian. Ja tak teraz pomyślałam, że no straszny weekend, taki trudny weekend przed Poznaniakami, bo obrazy rzeczywiście takiego zła w czystej postaci przetoczą się przed oczami poznańskiej publiczności. Teraz może do Piotra. Obie panie tworzą teatr niezwykle atrakcyjny. Atrakcyjny to okej. Okay. Wizualnie. Dobrze, Piotrze, pozwól, że dokończę. Silny aktorstwem. Nie obawiajmy się tego teatru. Nie, ja się najmniej obawiam, natomiast chciałam tylko zwrócić... Bo nie przyjedziesz, tak? Bo nie przyjedziesz. Jesteś daleko. Bo jestem bardzo daleko nad twoim ulubionym morzem. Natomiast chciałam tylko zwrócić uwagę, że niezależnie od atrakcyjności i fenomenalności naszych reżyserskich wyczynów w Polsce, to zdajemy sobie sprawę, że część społeczności Poznania wie, jak bronić się przed strasznymi obrazami. Pragnę zwrócić uwagę, że już pojawiły się protesty przeciwko kuratorowi najbliższej Malty, czyli Frilichowi. Wcześniej mieliśmy problemy w Poznaniu z Garcją, Rodrigo Garcią. To tak na wszelki wypadek. Gdybyśmy uznali, że jest tak pięknie i cudownie, że my tutaj w tym źle, czy tym złu będziemy się tak nurzać, będziemy sobie taki rachunek sumienia robić i bić się w piersi. Nie, ja myślę, że to jest pierwszy etap jakiejś pracy, ale Baszka, podejmuje. Słuchajcie. Nie, ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że każdy to, że ma jest... prawo do oczywiście wyrażania swoich emocji i również jasne osoby, które nie są zadowolone z obrazów, które my w teatrach poznańskich i w ogóle w polskim teatrze produkujemy, te osoby mają prawo, muszą. Absolutnie. To jest obowiązek. Pod jednym warunkiem, muszą wyrażać, żeby nie blokować. A ja mam, a ja myślę, tutaj w Poznaniu tak? od 2 lat funkcjonując, znalazłem sobie mentora w postaci przedwojennego krytyka teatralnego, chyba Kuriera Poznańskiego, niejakiego Witolda Noskowskiego, który takie sformułował takie zdanie, które wydrukowałem na sztrajfie naszego teatru, mianowicie albo ma się teatr, albo ma się spokój. Spokój. I to jest moja absolutna... Święta, A co to sztrajf jest? No właśnie, młody człowieku. Sztrajfa to jest taki... To jest... Proszę pana, młody człowieku, młody dyrektorze. Ale z niemieckiego. Tak, ale to jest taki poziomy plakat. Pamiętamy, Baszko, takie plakaty. Dziękuję bardzo, sprzed wojny, oczywiście, tak. Ale Poznań jest miastem niezwykle otwartym, ponieważ rok, dokładnie rok po traumatycznych przeżyciach maltańskich z Golgotą Piknik, mieliśmy premierę spektaklu Versus Rodrigo Garcia. I nie dość, że ta premiera do dziś w Teatrze Nowym w Poznaniu cieszy się niezwykłym zaufaniem widzów, którzy tłumnie przybywają na ten spektakl Jędrzeja Piaskowskiego, to jeszcze spektakl ten otrzymał Grand Prix podczas Forum Młodej Reżyserii w Krakowie z rąk ministra Glińskiego, więc ja nie widzę powodów do niepokoju w ogóle. Nie, ja się nie niepokoję, tylko zwróciłam uwagę, że są takie też, że tak powiem, nurty opozycyjne w stosunku do tego, co nasz współczesny teatr proponuje. My się bardzo cieszymy. Myślę, że tak? Że tutaj z Piotrem mamy wspólne stanowisko. Bardzo się cieszymy wtedy, gdy ludzie wylegają na ulicę zdanie, i wypowiadają się również na temat tego, co im się nie podoba. No, istotą sytuacji teatralnej jest agora, wymiana poglądów. Ja nie byłem zachwycony decyzją Michała Merczyńskiego sprzed 3 lat, kiedy on uległ naciskom byłego prezydenta Poznania, żeby właśnie spektakl Garcji Lorki... Rodrigo Garcia, żeby wstrzymać. To przedstawienie było obliczone na taki wielki performance publiczny i no, to jest tego typu artysta, który wywołuje wielkie performanse publiczne, podobnie jak nasz przyjaciel z Chorwacji, Oliver Flicz. Oni taki teatr uprawiają i teraz wszyscy, którzy się wkręcają w protesty, tak naprawdę realizują scenariusz, który przez tych twórców został napisany. Znam sytuację z Odeonu, z Teatru Odeon w Paryżu, gdzie Golgota Piknik była prezentowana i reakcje francuskich katolików były identyczne jak tutaj w Polsce, tylko że dyrektor Odeonu wyszedł do protestujących i właśnie to im powiedział. Proszę państwa, macie absolutne prawo do wyrażania swojej niechęci do tego przedstawienia. To gdybym ja był katolikiem, gdybym był działaczem organizacji katolickich, też bym to robił. Ale moja rola jest ja jestem dyrektorem teatru i moja rola to jest ochranianie wolności wypowiedzi artystycznej, więc wy protestujcie, a ja doprowadzę do tego, że to przedstawienie i będę dbał o to, żeby to przedstawienie zostało pokazane. I tylko w takich dialektycznych sytuacjach możemy znaleźć jakąś, oczywiście niedoskonałą, ale jakąś odpowiedź na to, co się w świecie dzieje. To niezwykle ważne, co dyrektor Maciej powiedział, natomiast trzeba też pamiętać o tym, że Oliver Flicz będzie w tym roku patronował jako kurator festiwalowi, który zajmie się problemem Bałkanów. czyli jego własnym domem. I ja nie widzę powodu do tego, żeby Polska odczuwała z tego tytułu jakiś wyjątkowy niepokój. Przyglądnijmy się Bałkanom, przyglądnijmy się temu, w jaki sposób tam idee nacjonalistyczne przyświecały rozbiciu Jugosławii na poszczególne kraje. Do tej pory to trwa. No tak. Bo przecież są te reportaże wstrząsające Tochmana, pokazujące, że między jedną enklawą a drugą enklawą toczą się wojny, a jedyną osobą, która, tak jak w Jakbyś kamień jadła jest napisane, potrafi wnosić spokój, jest baba, bo tak się to tam... Tak, no to jest taka baba, i to nie ma pejoratywnego wydźwięku, ze względu na tamtą kulturę, która nosi w sobie pamięć, że jest tam historia nie tylko u Tochmana, bo akurat jest książka o tej pani Ewy Klonowskiej, która jako wybitny antropolog ONZ-u przybywa do Kosowa, żeby badać groby. No i okazuje się, że niewiele można zrobić, póki nie pojawia się pani pamięć, czyli jakaś kobieta, która jest obdarzona szczególnym szacunkiem, ma szczególną swoją rolę kulturową w tamtej społeczności, potrafi posłużyć się pieśnią, potrafi posłużyć się muzyką, zwraca uwagę na szczególną rolę słowa, o czym pisze w znakomitej swojej książce Bałkany wyobrażone pani profesor Todorowa. I to tak jak we wsi Kamyk, że też jest pani pamięć w wielu postaciach. A nie widząca. Jest postać widzącej i póki i dzieją się jakieś czary, to pamięć jest łatwiejsza do znoszenia chyba. Więc myślę, że to, że akurat są protesty i że społeczeństwo się tym interesuje, no to jest dosyć dobre, bo to znaczy, że ta pamięć jest cały czas przetwarzana, a jak pokazują właśnie te obszary, gdzie pamięć chciano zaorać, no to na szczęście się to nie udaje, a wiąże się to z aktywnością, jakby z ciekawością. A w spektaklu właśnie tym, którego premiera w sobotę w Nowym, jest bardzo dużo płaszczyzn przenoszenia pamięci, odpamiętywania, to co Agata mówiła, cofania się do dawnych wydarzeń, przenoszenia się w przyszłość, a to wszystko służy jednak zupełnie innej perspektywie niż tylko obrazie, obrażaniu. To znaczy, to nie jest podobne do takich nurtów, które mogą wywoływać jakby chyba oba spektakle, z tego co pan dyrektor Nowak mówi, nie będą też z takiego nurtu, który wprowadza nas w meandry jakiegoś sporu, jakiejś waśni. Czy skandalu. No, czy tego oczekiwanego skandalu. Co ostatnio jest... w teatrze, niestety. A co jest chyba ważne, no bo to, co pan dyrektor Nowak powiedział, że ze skandalami to sobie można w bardzo prosty sposób protestem poradzić. I że to trwa kilka tygodni, a pewnie za chwilę, jak będziemy mieć jeszcze więcej protestu, będzie trwało kilka dni. No i z tym sobie umiemy radzić, ale z trwałą refleksją jest chyba trudniej. No dobrze, to bardzo, bardzo dziękuję za tę część. Już jest godzinka, która? 1:45. To musimy coś zagrać. To będzie znowu Malowany ptak, ale oczywiście nie z Teatru Polskiego w Poznaniu, tylko z płyty Urszuli Dudziak. Karolinka. W Poznaniu rozmawiamy. Obie premiery, oba spektakle dla dorosłych, takie zastrzeżenie. To teraz, jak obiecywałam, o metodach pracy obu pani reżyserek, to może zacznijmy... ktoś do nas pisze. Przepraszam bardzo. To może zacznijmy od metody pracy Agaty Dudy Gracz. I teraz tak, w oczach jej samej, Piotra Kuszczyńskiego czy Michała Pabiana? Kto się podejmie w miarę szybciej? Myślę, że dyrektor Kruszczyński się teraz podejmie. Podejmie się. No nie mam wyjścia, tak. Proszę bardzo, wywołany przez dyrektora Nowaka. Mm-hmm. Mam łatwiejszą sytuację, ponieważ pani Agata właśnie poszła znowu na papieroska, więc mogę swobodnie o tym mówić. No cóż, ta metoda to jest metoda takiego rozkochania aktorów w świecie, który tworzy, rozkochania aktorów w niej samej. Oni się oddają bezgranicznie temu procesowi i ja po raz pierwszy będąc świadkiem pierwszej próby tak zwanej, czyli takiego testu reżysera wobec zespołu, zobaczyłem sytuację, w której właściwie powstał spektakl. Mhm. Agata skonfrontowała ze sobą aktorów i doprowadziła do sytuacji improwizacji w takiej malutkiej sali prób. Mhm. Odbyło się misterium. Aktorzy najpierw patrzyli sobie w oczy, potem próbowali odtworzyć z tych oczu biografię postaci. Potem zaczęli kreować jakąś zupełnie niezwykłą rzeczywistość w tej sali. I byłem zaskoczony tym, że powstaje spektakl na moich oczach. Po 2 godzinach mniej więcej. Więc mogą sobie Państwo wyobrazić, co powstaje po 50 próbach. To jest świat, w który widz wchodzi i ten świat istnieje także po wyjściu widzów z widowni. Aktorzy tradycyjnie nie kłaniają się w tych spektaklach Agaty, tylko trwają nadal w swoich rolach, trwają nadal w tym świecie. I to jest świat istniejący swoim własnym życiem. Agata przyszła, więc może coś na ten temat powiedzieć. Tylko musimy przyspieszyć, żeby zdążył jeszcze Maciej. Jeszcze jest jeden temat. Pani Agata, mówimy o metodach pracy pani reżyserek. Myślę sobie, że spektakl się kiedyś dawno temu zaczął, natomiast nigdy się nie kończy. Dlatego mam ogromny problem. Udaje mi się na szczęście aktorów przekonać do pomysłu, żeby nie było oklasków i żeby nigdy nie doprowadzać do sytuacji, kiedy nagle wychodzimy na scenę, kłaniamy się z całą martyrologią zawodu i mówimy, haha, udawaliśmy. Poklaszcie nam teraz. Tego nie ma i postaci witają widzów i postaci się z widzami rozstają, zostając w swoim świecie. Ja mam ogromny problem z czymś takim jak utrata złudzeń i zabijanie magii. I jest cała masa rzeczy magicznych, w które wierzę i nigdy mi ta wiara nie przeszła. Tak jak wierzę, że każdy z nas ma swojego smoka i ten smok mieszka na dachu domu, w którym mieszkamy. I on nie jest może chrześcijański, natomiast jest bardzo honorowy. I bardzo pilnuję, żebyśmy nie kłamali i byli ludźmi honorowymi. A w momencie, kiedy robimy świństwa, to smok choruje i traci łuski. I mamy go przez całe życie, tak długo, dopóki nie powiemy, że w niego nie wierzymy. Bo wtedy smok umiera. Tak jak wierzę w zmarłych obcowanie i że wszyscy ci, którzy odeszli, są z nami ciągle. I wierzę w magię, która jest pomiędzy ludźmi. Tak wierzę w magię teatru. Wierzę w to, co dzieje się mistycznego na scenie, czyli że scena zawsze zweryfikuje. Jeżeli ktoś jest marnym człowiekiem, to scena to obnaży, bez względu na to, w jak fenomenalną rolę wejdzie. I dlatego nigdy bym się nie odważyła powiedzieć widzom, udawaliśmy. Bo myśmy nie udawali. I ten świat się naprawdę stwarza i on naprawdę jest i wszyscy z tymi postaciami swoimi się zrastamy i z nimi żyjemy i nie ma powodu, dla którego trzeba by to było przerywać i robić jakąś szopkę pod tytułem do widzenia. Teraz to już idziecie na piwo. Ja bardzo dziękuję. Jednak bardzo lubię ten moment, bo uważam, że ma taką moc... Ja wiem, dla widza istotne. Znaczy, to jest ważne dla widza. To może aktorzy rzeczywiście chcieliby pozostać. Mówię o swoim punkcie widzenia i tak próbuję bronić tych oklasków i tej bariery między spektaklem a życiem. Że te oklaski nas też w jakiś sposób wyzwalają. Tak. Bo możliwe byłoby popadnięcie w szaleństwo, jak się człowiek bardzo zaangażuje w dany spektakl, a nie jest przetrenowany na próbach i tak dalej. Nie ma za sobą tej całej otoczki, tego wszystkiego, co otacza powstawanie spektaklu. Widz jest bezbronny, więc widz potrzebuje tych oklasków, żeby się troszkę tak otrząsnąć, bo jednak ma swoje problemy, swoje życie, swoje wyobrażenia, swoje wizje. Bronię oklasków i absolutnie daję prawo pani do takiej metody. Pytam zresztą o metodę, więc szacunek. Ale jestem po stronie widza, który bije brawo. Teraz Maciej Nowak i metoda Maji Kleczewskiej. Ja tylko dodam, że oklaski są dopuszczalne w teatrze. Agaty Dudygracz, ukłony raczej nie istnieją. Okej. Okłony nie istnieją, rozumiem. Ja zrozumiałam, że nie wolno również być brawa i w ogóle należy udawać, że już teraz będziemy przysy tkwili we wsi Kamyk. Która w końcu... Ale państwu wszystko wolno. Przecież żyjemy w wolnym kraju. No, jesteśmy wolnymi ludźmi. Ja tylko bardzo nie chcę, żeby się państwo otrząsnęli to, o czym pani mówiła. Ja wolę bardzo się otrząsnąć. Na tym zależy. Ale ja wiem. Otrząsnąć. Ale wydaje mi się, że widz do teatru przychodzi na własną odpowiedzialność. Teatr jest miejscem ryzykownym i nigdy nie wiadomo, co nas tam spotka. O tak, to wiemy już od kilkudziesięciu lat. Niektórzy. Maciej Nowak o Maji Kleczewskiej, jej metodzie. Znaczy, ja oczywiście nie jestem upoważniony tak, żeby być portparol Majki Kleczewskiej. Jak obserwowałeś, oczywiście proszę mi się tu nie buntować, bo ja jestem przychylna. Nie, ja się nie buntuję, natomiast zanim powiem o Majki Kleczewskiej, to chciałem przypomnieć, czy uświadomić państwu, którzy nie byli nigdy w Poznaniu, że dwa nasze teatry są przy tej samej linii tramwajowej, ale po dwóch stronach mostu teatralnego. I to wiele zmienia. I myślę, że to, co zaobserwowałem na próbach Majki Kleczewskiej, jest opozycyjne do tego, co przedstawiła pani Agata. Mianowicie Maja bardzo, przynajmniej w tym przedstawieniu, ale też w innych przecież, eksponuje teatralne i scenizacyjne szwy. Jakby ona nie udaje i ciągle jest bardzo bliska realności teatru. Jesteśmy po prostu w Teatrze Polskim w Poznaniu i to jest jasne. Wiemy, że dekoracja przyjechała do nas z Teatru Żydowskiego w Warszawie. Henryk Reifer i Jurek Walczak, aktorzy Teatru Żydowskiego, przedstawiają się z imienia i z nazwiska. Henio Reifer nawet cytuje rozmaite swoje piosenki żydowskie, jak mówi, z Cepeliady Żydowskiej, którą przez wiele sezonów realizowali na scenie teatru przy Placu Grzybowskim. Aktorzy zespołu Teatru Polskiego również funkcjonują pod swoimi nazwiskami. To jest rodzaj takiego eseju scenicznego, w którym jakby fikcja sceniczna nie jest najważniejszym elementem. Raczej pewna sytuacja performatywna, w której się znaleźliśmy. Co nie znaczy, że magia teatru nie jest uruchamiana. Naprawdę w tym budynku, który od 150 lat służy teatrowi, zdarzają się chwile magiczne właśnie wtedy, choćby gdy orkiestra gra gdzieś tam pod samym podniebieniem. Na scenie Kaja Kołodziejczyk tańczy, wspaniała polska tancerka i choreografka. Gdy Teresa Kwiatkowska, Joanna Drozda, Michał Kaleta czy Kasia Węglicka wpadają w jakieś niemal transowe klimaty, gdy buki w nich się budzą. Gdy Kaja Kołodziejczyk, o której przed chwilą mówiłem, w finale przedstawienia wystukuje jakiś taki rytm, który przenosi się przez podesty, przez krzesła, na których siedzimy, w nasze trzewia, to są chwile bardzo sugestywne, bardzo mocne, bardzo wzruszające i pozostające w tych trzewiach również po zakończeniu przedstawienia. Bardzo dziękuję. No i powraca jeszcze na moment muzyka Jakuba Ostaszewskiego do spektaklu pani Agaty Dudy-Gracz. Takie to wesele. Miło, ale się skończyło. No jeszcze nie nasz program, bo mamy jakieś 8 minut spotkania z Poznaniem. Proszę państwa, no, omówiliśmy, mam nadzieję, na tyle, na ile nas było stać i przedyskutowaliśmy obie premiery. Jedna sobotnia, ta w Nowym, i druga niedzielna, ta w Polskim. Ale chciałam przypomnieć, że w poniedziałek, w dniu nieteatralnym zupełnie, co się wydarzy? będzie Międzynarodowy Dzień Teatru. I chciałabym teraz też prosić panów, by odnieśli się do tego hasła, jak przeżywać będą to oto święto. Zaczyna Maciej Nowak. My poznaniakom oferujemy szczególny prezent na Międzynarodowy Dzień Teatru, czyli dodatkowe przedstawienie malowanego ptaka. Mimo, że to jest poniedziałek, czyli dzień, w którym tradycyjnie teatry nie grają, ale nasi artyści zdecydowali się, żeby zagrać dodatkowe przedstawienie, bo jest ogromne zainteresowanie tym tytułem. Piotrze, ja trochę jestem taki troszkę zaniepokojony, czy wprowadzony w konsternację z obyczajami poznańskimi, bo chyba to jest jedyne miasto w Polsce, w którym z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru nie ma żadnych specjalnych uroczystości miejskich czy wojewódzkich, przynajmniej w większości miast, które znamy, a być może we wszystkich, są jakieś nagrody, a tutaj tak życia środowiskowego i tych nagród lokalnych, przypominających o roli teatru dla społeczności wielkopolskiej. Ale nie ma. Macieju, wystarczy, że my preferujemy te inicjatywy oddolne, tak zwane, jakby w nawiązaniu do poprzedniego okresu w naszej ojczyźnie, ale otwieramy podwoje teatru, my też działamy, pokazujemy kulisy, mamy spotkanie z dramaturgiem. I spotkanie z Weroniką Murek, przyjeżdża do nas Weronika Murek. Ale przyznajcie, towarzyszu dyrektorze, że jest w tym pewna niedoskonałość konstrukcji życia teatralnego Poznania. Ale drogi towarzyszu Macieju, no, myśmy w ubiegłych latach przyznawali parę odznaczeń teatralnych w Międzynarodowy Dzień Teatru, a w tym roku nam to wypada w poniedziałek. No i co? No to grzech wołać tychże aktorów do pracy. No oni właśnie, mają uczynił to dodatkowe zajęcia. Nowak. No, dyrektor Nowak miał tę odwagę. A w czytniku 7 osób na spotkaniu z Weroniką Proszę Murek, bardzo. W tym prosto ze spektaklu Agaty część obsady przechodzi, żeby czytać opowiadania. A mieli mieć wolne. Ale sami chcieli. Ale towarzyszu... Nie wierzę. Towarzyszu dyrektorze, czy nie mogliśmy wystąpić z jakąś wspólną inicjatywą naszego zwierzchnictwa? Tak. Twojego marszałkowskiego, mojego... prezydenckiego, żeby jakąś taką wspólną nagrodę teatralną województwa wielkopolskiego, Wielkopolski, ufundować, bo no że podkreśli, bo tam nie chodzi tam pieniądze, nagrody, pieniążki, oczywiście to też ważne, ale nie na tym polega istota, tylko żeby podkreślić, żeby Wielkopolska podkreśliła wagę instytucji teatralnych, które funkcjonują w tym regionie, dla tożsamości tego miejsca. No zasłużyli im niewątpliwie, no bo przecież mieliśmy już 3 takie weekendy, w których można by powiedzieć, że tematy bardzo istotne... A co, występujemy z taką inicjatywą, towarzyszu? Ale oczywiście, że tak. No to jest cudowna korzyść z tej pięknej nocy. Bo ja chciałem państwu powiedzieć tam w Warszawie i w Kielcach i w Częstochowie, że do Poznania warto przyjeżdżać, ponieważ był tak, Mosdorf i Dmowski. Prawda? Mhm. Czyli mówimy o spektaklach w teatrach. Tak. Jedna konfrontacja niesamowitych takich idei narodowych polskich była Great Poland i Ambona Ludu. Czyli dyskusja o tak zwanej polszczyźnie, czy polactwu, czy nie wiem, jakby to powiedzieć. Znów mówimy o dwóch teatrach i dwóch różnych spektaklach. Ale tak. I mamy wreszcie rozmowę o pamięci. I o zemście wynikającej z niej, i o innych różnych dziwnych emocjach płynących z tejże pamięci. Pamiętać trzeba. W tych dwóch spektaklach, które za chwilę się ukażą, więc. Pamiętać trzeba. Tak. Być może stąd ta wspólna grupa krwi, że te dwa teatry przez długi czas były jednym organizmem. Teatry poznańskie. To były teatry poznańskie i właściwie dopiero od dyrekcji Izy Cywińskiej, czyli od początku lat 70. Rozdzieliły się na dwie instytucje. Tak, i tu pozwól, że nawiążę do dnia 22 marca i chyba wspólnie możemy złożyć pani Izabeli życzenia urodzinowe. Hmm. Izo, kochana, żyj nam wiecznie. Tak. I zdrowia i siły. Twórczych sił. Tak. Sił twórczych i żebyś miała mnóstwo, mnóstwo energii, by być z nami, by nas obdarzać swoim talentem, swoją mądrością, swoją kreatywnością. Droga matko założycielko, jak my to mówimy w teatrze. A teatr, no jeszcze dodatkowo, przed miesiącem, 22 lutego, obchodził 25. rocznicę śmierci patrona, czyli Tadeusza Łomnickiego na scenie, próbującego rolę Lira, króla Lira. To bardzo dziękujemy. Tak, to jedyny patron w Polsce, który nigdy nie zagrał spektaklu przed publicznością na scenie, który jest patronem. Tak jest, to prawda. Miał zagrać wielką rolę życia, no i tak się skończyło. No, więc dziękujemy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Grażyna Oczkowska. Ja zapraszam na niedzielę do magazynu z Państwowej Galerii Sztuki. O sztuce współczesnej będziemy rozmawiali, ale proszę nie obawiać się, nie będzie nudno. Naprawdę. A w Poznaniu byli z nami Państwo Agata Duda-Gracz. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam najserdeczniej na przedstawienie. Zarwała pani noc przed premierą, naprawdę. Szybko. To prawda. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Piotr Chruszczyński. Dobranoc, dobranoc mamo. Maciej Nowak. Pozdrawiamy. Dobranoc, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy panią mamę Piotra. Michał Babian. Tak, serdeczne pozdrowienia dla pani Krystyny. Przepraszam. No to... I ucałunki dla pani, jak zazwyczaj. No tak, bardzo miło poczułam. Urszula Dudziak na finał z malowanym ptakiem, a potem będzie Wojtek Osowski. No to dobranoc, do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc, dobranoc, dziękujemy bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia.